machetes y puñales, eso sí que hay. En el futuro no hay humanoides, ratones y piojos, eso sí que hay. Machetes, hay puñales, hay ratones, hay piojos. Ay, machete, ay, puñales, ay, ratones, ay, piojo, ay, ay, ay. En el futuro no hay veraneo en Marte. Pesadillas nucleares, de eso sí que hay. En el futuro no hay naves espaciales, tumores cerebrales, de eso sí que hay. Machetes y puñales, hay. Ratones y piojos, hay. Pesadillas nucleares, ay. Tumores cerebrales, ay, ay. Ratones y piojos, ay, ay, ay. Machetes y puñales, ay, ay, ay. Pesadillas nucleares, ay, ay, ay. Tumores cerebrales, ay, ay, ay. Ratones y piojos, ay, ay, ay. Machetes y puñales, ay, ay, ay. Pesadillas nucleares, ay, ay, ay. Una formació que es fa dir Los Ganglios ens aporten aquesta cançó que s'anomena Ai des de la Guapa i los Ninjas, el disc i també banda sonora que ens condueix la cançó Musicopolis d'en Pablo Melara, en Jacinto Melara i l'Anna Fredrickson, i que Los Ganglios han titulat senzillament Ai. Rafael Corbí, al vostre costat, Musicopolis, la radioforma musical amb les novetats discogràfiques, la capital de la música, Mike Candice i Jack Holiday, i aquest radio edit del seu Children. Children. algo pasará, de eso no cabe duda. Y se sentó a mirar la cara de la luna. Pisa fuerte y se va haciendo un hueco. No sé definirlo, ni si llega a tiempo. Solo sé que no se toca y que yo no lo busqué. Yo no sé qué va a pasar entre nosotros, si daremos vuelo libre hasta que dé tan alto, se nos pierda de vista. Pierdo el pulso y ya no soy más que una parte que resiste aunque tarde, porque sé que si pasa o no, que aunque pase o no, sonrisa, ya no hay marcha atrás, aunque tampoco prisa. Hay quien escapa, no lo llames magia, yo no sé qué es, yo no lo busqué. Nosotros sí daremos vuelo libre hasta que dé tan alto, se nos pierda de vista. Pierdo el pulso, ya no soy más que una parte que resiste aunque tarde, porque sé que si pasa o no, que aunque passa o no és una cançó, amb la dolça veu de Vanessa Martín des del seu àlbum Qüestión de Piel. Te l'ha portat aquí a Musicòpolis, a la capital de la música, per acompanyar-nos amb el seu pop dolç i tendre. Aquesta cançó es diu Varut, és de Sigur Rós. Sona també la nostra radiofórmula. Au vint i roman fra els animals, però m'agraden en llibertat. Animals, peixos i ocells, tothom feliços amb ells. I és que a mi m'agradaria que ningú no els fes patir. Qui és que pot matar una foca tan sols per fer-ne un abric? M'agraden els animals, però m'agraden en llibertat. Prou genètic animal, ja estem farts d'actes infernals. I és que a mi m'agradaria menys tortura i més amor, i els científics veure'ls sempre pintant pau amb set colors. M'agraden els animals, però m'agraden en llibertat. No entenc pas qui els pot tenir engabiats o empresonats. I és que els gossos jo els voldria veure'ls córrer amb llibertat, i no pas plens de tristesa o fent les necessitats. M'agraden els animals, però m'agraden en llibertat. No entenc pas com no entenem que som plens de sentiments. I és que aquí hem vingut per viure, mantenir aquest món com cal. Demostrem que podem fer-ho respectant els animals. M'agraden els animals, però m'agraden en llibertat. No entenc, doncs, qui pot caçar i fer-ne un esport per xalar. I és que a mi m'agradaria que fóssiu vegetarians. Adéu-siau les escopetes, estareu més forts i sants. M'agraden els animals i m'agraden en llibertat. No entenc, doncs, qui pot gaudir amb la fiesta nacional. I és que els toros jo els voldria veure'ls riure i pasturar, i no pas a les corrides on són morts amb crueltat. I és que els toros jo els voldria veure'ls riure i pasturar, i no pas a les corrides on són morts amb crueltat. Una mica de folk amb Toni Jiménez, Animals en llibertat, des de l'àlbum anomenat Amor de balenes, que ens acompanyava amb aquesta cançó abans, Siu Ros i la seva música diferent, perquè això és Musicòpolis, diferents recintes musicals, barris en els quals la música s'interpreta de maneres ben diverses, però presentant les novetats de diferents artistes. Toni Jiménez ens ho portava, i en Pep Nadal, un palafrugellenc, que ens aporta el seu darrer àlbum, Dies Blancs, Dies Negres. Aquest n'és el senzill. Si algun dia caus t'hauràs d'aixecar encara amb més força. Si algun dia caus t'hauràs d'aixecar i tirar endavant. Perquè la vida té dies blancs i té dies negres. Perquè la vida tot el que et dona t'ho pren igual. Pren aviat, que res del que tens ho tindràs per sempre. Pren aviat, que la vida és curta, amiga, i que s'ha de viure. Has de lluitar per trobar la clau que t'obri la porta. Has de lluitar per allò que portes a dins del cor. Perquè la vida té dies blancs i té dies negres. Perquè la vida, si tens amics, tot va molt millor. Pren aviat, que res del que tens ho tindràs per sempre. Pren aviat, que la vida és curta, amic, i que s'ha de viure. No deixis mai que ningú et trepitgi, no deixis mai de caminar. Si tot és fos, tu no t'amoïnis, perquè demà el sol brillarà. Agafa porta la teva vida i oblida tots els mals moments. Avui és blanc, demà serà negre, i així fins a la fi dels temps. No dubtis mai.

me castle in your town. Bye-bye, baby, bye-bye.